Ni sauti ya ribati na risasi misituni na ahadi za maikhwa tutakutana peponi. Ni sauti ya ribati na risasi misituni na ahadi za maikhwa tutakutana peponi. Ni ahadi tumeweka ya kuinusuru dini na juhudi za hakika za kumridhisha manani. Ni ahadi tumeweka ya kuinusuru dini na juhudi za hakika za kumridhisha manani. Ni Qur'ani na imani zilokita kifuani, na nafsi tunazitoa turadhi tufe vitani. Ni Qur'ani na imani zilokita kifuani, na nafsi tunazitoa turadhi tufe vitani. Ni sauti ya ribati na risasi misituni na ahadi za maikhwa tutakutana peponi. Ni sauti ya ribati na risasi misituni na ahadi za maikhwa tutakutana peponi. Ni sauti za jihadi zimeshafika nyumbani, sauti za marijali zimefika mpeketoni. Ni sauti za jihadi zimeshafika nyumbani, sauti za marijali zimefika mpeketoni. Ni sauti za jihadi zimeshafika nyumbani, sauti za marijali zimefika mpeketoni. Sauti za matakbira zinaikomboa pwani, sauti za marisasi zinaongeza imani. Sauti za matakbira zinaikomboa pwani, sauti za marisasi zinaongeza imani. Ni sauti ya ribati na risasi misituni na ahadi za maikhwa tutakutana peponi. Ni sauti ya ribati na risasi misituni na ahadi za maikhwa tutakutana peponi. Ni sauti za wakweli walosubiri njiani, sauti za mashahidi zinatuita ikhwani. Ni sauti za wakweli walosubiri njiani, sauti za mashahidi zinatuita ikhwani. Sauti ya Abu Bakar na Ramzi Swale na Bahani, sauti ya Mzee Asad na Hashim na ndugu Sunni, sauti ya Abu Hafsa na Jabir pia Marwani, sauti ya Sheikh Salim na Uqba ziko moyoni. Ni sauti ya ribati na risasi misituni na ahadi za maikhwa tutakutana peponi. Ni sauti ya ribati na risasi misituni na ahadi za maikhwa tutakutana peponi. Ni sauti ya janna na neema zisizo kifani, sauti ya kirabbana na kumuona usoni. Ni sauti ya janna na neema zisizo kifani, sauti ya kirabbana na kumuona usoni. Sauti ya bwana mtume na maswahaba peponi, sauti ya mashahidi kwenye ndege wa kijani. Sauti ya bwana mtume na maswahaba peponi, sauti ya mashahidi kwenye ndege wa kijani. Ni sauti ya ribati na risasi misituni na ahadi za maikhwa tutakutana peponi. Ni sauti ya ribati na risasi misituni na ahadi za maikhwa tutakutana peponi. Ni sauti ya ribati na risasi misituni na ahadi za maikhwa tutakutana peponi.